sesión, pero no la han visto a gusto. پیر شیشی که برنامه شروع بکنیم من ها چه دوستان تقاضا هستین که پهکی مردم بلا استثناء بودی موبایل خاموش کنه یا حالت پرواز قرار دهی پشه که این بلندگوان موبایل ها گویا که حساسیت هستن و صدا سر تأثیر ها تأثیر منفی هستن موبایل خاموش کنه بگم هیچ مردم ها کسا موبایل بشه گونده چون که بلندگون طوری هم که تنظیم کنو کم بیشی صدا تنظیم بکم سنا و صفت به الله پاک ذات زیبید همه اللهی که انسانی و تی بهترین و شدترین مخلوق قرار داد و آیگ و علم و زاندکاری صفت آسن بهیند و تی بهترین انسان هانی پیغمبری پا آهانی هدایت و رهدربریا دیم دادم و هزاران هزار سلام پمه پاکی نبی ها پا عبدالله و آمنه بچه ها که چه آیی آیگا دنیا دیگه رنگی تر رید ناراهی و گسری نازانتی و منمنکنگ چه بینا شد و مردمانی اخلاق و کردارانی تها یک مزنی فرقی ظاهر بید بله واجهان زمین چه آیی آیگا دیگه دا بیتر رید و نوکینش زند و روشنی آد یک نوکین کلا و پیغامی پا دنیای مردمان سر بید که علم و زانت نوکین دولتا بید سرزمین سرات کرد براتی یکی آزادی و تواجهی مهر و دوستی الله دیما سر جهل کنه و آیه حکمانی منگ و عمل کنه مای پاکی رسول توفیم توتی امت واسه و درود و سلام بباد پا آیه آل و اصحابان که واجه راه گرد و اسلام بیره بوجندی هر جا لکش کرد عزیزان این نندگ همی با روا یک چمشان کی ما واجهانی منتواری که چی دیر و درار من ملکات کنم و من به نمایندگی از مردم شریف شارر و مدیر محترم مدرسه شمس العلوم جناب مولانا واحد بخش بلوچار کی ای واجه ها و شاد بگوشون بخصوص و تی واجه ها و تی شیخ و سرورا و تی استادا حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن و شاد بگوشون و آیی همراه و یار هنی الله پاک کلام آیتان گناه